Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 8. Лейтенант Шайскопф. Навіть Мудранжер не знав, як це Майлові вдається. А Мудранжер був ходячий енциклопедія. Про війну Мудранжер знав геть усе, за винятком того, чому Йосаріан має вмирати, а капрал Сноб залишиться живий. Або чому капрал Сноб має вмирати, а Йосаріан залишиться живий. Як для нього, то це була паскудна свинська війна. Йосаріан міг би чудово жити без неї, можливо, аж до кінця світу. Віддати життя в ім'я перемоги випадало лише незначній меншості його співвітчизників. Але Йосаріан не вбачав для себе особливу честь у тому, щоб опинитися серед меншості. Жити чи не жити – ось як стояло питання. І навіть Мудранжерові не під силу було на нього відповісти. Хід історії не залежав від передчасного Йосаріанового скону. Справедливість могла восторжествувати і без того. Прогрес міг би йти своєю дорогою, перемога могла б настати в належний час. Те, що на війні хтось має вмирати – закономірність. Але те, хто саме має вмирати – це вже випадковість. А Йосаріанові аж ніяк не кортіло стати жертвою випадковості. Проте війна є війна, і Йосаріан міг навіть дещо сказати на її користь. По-перше, за участь у ній непогано платили. По-друге, вона звільняла дітей від згубного впливу батьків. Мудранжер знав так багато, тому що Мудранжер був геній. Довготелесий, незграбний, геній з натхненним обличчям і бентежними очима, спраглими знань. Перед війною він навчався в Гарвардському університеті, і там йому діставались персональні премії та призи майже з усіх дисциплін. А з решти дисциплін він не одержував нагород тільки тому, що був надто зайнятий. Збирав підписи під якимись петиціями, поширював петиції, спростовував петиції, вступав до різних дискусійних клубів, поривав із цими клубами, виступав на одних молодіжних мітингах, пікетував інші молодіжні мітинги, організовував студентські комітети на захист звільнених викладачів. Ніхто не сумнівався, що його чекає блискуча університетська кар'єра. Одне слово, як у цьому рано чи пізно переконувався кожний, хто його знав, дурноголовішого інтелектуала ще не бачив світ. Одне слово із йолопів йолоп. Він часом нагадував Йосаріанові тихо шалілих шанувальників модерністського мистецтва, яких від постійної біганини по музеях та виставках обидва ока перемістились на один бік обличчя. Така асоціація мимоволі виникала від дивної здатності Мудранжера всюди бачити лише один бік справи і не помічати іншого. У політиці він завжди прагнув залишатися гуманістом. Він відкидав і ліві, і праві крайнощі, а сам безнадійно застряв посередині у болоті. Він без кінця боронив своїх лівих друзів від правих ворогів і правих друзів від лівих ворогів. Але його самого не боронив ніхто, бо і ті одностайно мали його за йолопа. Серйознішого, щирішого, сумліннішого йолопа годі було навіть уявити. Подивившись будь-який кінофільм, він неодмінно починав розводитись про закони мистецтва, відкриті ще стародавніми греками, про співпереживання та співчуття, про потенціальні можливості, реальні права та громадянські обов'язки кіно в сучасному прагматичному суспільстві. Дівчата, які мали необережність піти з ним до театру, вже в першому антракті діставали від нього вичерпну оцінку вистави. І то була істина в останній інстанції, щоб там не показували далі. Войовничий ідеаліст, він так палко ненавидів усякі прояви расизму, що, стикаючись із ними, умить непритомнів. Про літературу він знав геть чисто все, крім одного – як читати книжки з приємністю для себе. Йосаріан, як міг, намагався йому допомогти. «Та не будь же ти таким йолопом», – радив Йосаріан Мудранжерові, коли вони обидва стали курсантами військово-повітряного училища в місті Санта-Анна, штат Каліфорнія. «Я повинен йому це сказати», – наполягав Мудранжер. Вони сиділи поруч на трибунах ходьбового плацу і стежили за лейтенантом Шайскопфом, який бушував унизу, бігаючи туди й сюди, подібний до короля Ліра, тільки без бороди. «Я повинен йому це сказати», – наполягав Мудранжер. «За що?» – волав до неба лейтенант Шайскопф. «Сиди тихо, йолопе», – по-батьківськи порадив Мудранжерові Йосаріан. «Нічого ти не розумієш», – уперто гризнувся Мудранжер. «Зате я знаю, що тут роблять з розумниками, йолопе». Лейтенант Шайскопф рвав на собі волосся і скриготів зубами. Його гумові щоки страдницьки здригалися, немов від пекучого болю. А пекло й боліло йому від того ганебно низького рівня бойового духу, який демонстрували курсанти його ескадрилії. На недільних оглядах-парадах вони марширували гірше за всіх. Їхній бойовий дух був низький, тому що вони не просто нехтували маршируванням на недільних оглядах-парадах, А робили це на знак протесту, бо лейтенант Шайскуп не дозволив їм обрати взводних командирів із своїх лав, а призначив взводних сам. «Може, хто мені пояснить?» – благав лейтенант Шайскуп. «Коли я в чомусь винуватий, то я хочу це почути». «Він хоче, щоб йому хтось це сказав», – затявся Мудрожер. «Він хоче, щоб ніхто не розумував, Йолопе», – відповів Йосаріан. «Ти що, глухий?» – не вгавав Мудрожер. «Глухий не я», – озвався Йосаріан. «А от ти, видно, не чув, як він сотні раз казав нам, голосно і виразно, щоб ми не розумували, якщо не хочемо дізнатися, по чим фунт лиха». «Я нікого не покараю», – божився лейтенант Шайскуп. «Він нікого не покарає», – мовив Мудрожер. «Скажи, і він тебе каструє», – відповів Йосаріан. «Клянусь Богом, з вашої голови і волосинка не впаде», – присягався лейтенант Шайскуп. «Я буду до віку вдячний тому, хто скаже мені всю правду». «Він зненавидить тебе на все життя», – сказав Йосаріан. «Він ненавидітиме тебе до останнього подиху». Лейтенант Шайскуп свого часу закінчив курси з підготовки офіцерів запасу і щиро зрадів, коли почалась війна. Вона давала йому змогу щодня надягати військову форму і відрубно по-військовому рявкати солдати до гурту шмаркачів, які на 8 тижнів потрапляли до його пазурів дорогою на велику бойню. Амбітний, геть позбавлений почуття гумору, лейтенант Шайскуп ставився до своїх обов'язків із винятковою серйозністю і посміхався лише тоді, коли хто-небудь із його суперників, офіцерів Санта-Анського льотного училища, ламав собі ногу або скручував в'язи. Лейтенант Шайскуп мав слабкий зір і хронічний гайморит, що робило для нього війну особливо захоплюючою пригодою, бо він міг не боятися, що його відправлять кудись за океан. Найкраще, що було в лейтенанта Шайскупа, це його жіночка, місіс Шайскуп, а найкраще, що було в місіс Шайскуп, це її подруга Дорі Дай, яка служила в жіночому допоміжному корпусі, носила гарненьку уніформу і давала всім, кому й коли тільки могла. Ту уніформу щосуботи позичала в неї місіс Шайскуп, надягала на себе, а потім скидала на перше ж прохання першого ліпшого курсанта чоловічої ескадрилії, тільки б той мав до неї охоту. Дорі Дай, жвава руденька, зеленоока блудничка, найбільше полюбляла давати в ангарах, телефонних будках, вартівнях та автофургонах. Не було вже нічого такого, чого б вона не встигла попробувати і чого б не хотіла спробувати ще раз. То була безсоромна, тендітна, активна 19-річна бестія. Через цю маленьку Дорі Дай десятки самовпевнених самців наживали комплексу неповноцінності і починали люто зневажати себе, пригадуючи, як безпардонно вона їх заарканила, видоїла і кинула геть, мов вичавлений лимон. Ясна річ, Йосаріан боготворив Дорі Дай. Вона не мала собі рівних у цих справах, а сам він, за її словами, був лише не так собі. Йосаріана кидала в жар, коли він згадував ту шовковисту шкіру та м'яку пружність її тіла, яке він геть усе обмацав того єдиного разу, коли вона дала і йому. Йосаріан так боготворив Дорі Дай, що кожної суботи накидався, немов скажений, на дружину лейтенанта Шайскопфа, аби хоч у такий спосіб відплатити лейтенантові Шайскопфу за те, як той відплатив Мудрожерові. А дружина лейтенанта Шайскопфа зі свого боку теж відплачувала лейтенантові Шайскопфу за якусь там його страшенну провину, що її вона ніяк не забувала, хоча й пригадати до ладу не могла. Рожева, плява, пухкенька і начитана, вона весь час переконувала Йосаріана не бути таким буржуа, вимовляючи це слово «безер» на паризький манір. При ній незмінно була якась розумна книжка, навіть коли вона лежала в постелі і не мала на собі нічого, крім Йосаріана та собачих медалей Дорі Дай. З дружиною лейтенанта Шайскопфа Йосаріан мало не помирав від нудьги, хоча й любив її. Ця психопатка закінчилась відзнакою рахівничий факультет Вертонського комерційного коледжу, але так і не навчилася без клопоту порахувати щомісяця до 28. «А знаєш, любий, у нас буде дитинка», – раз на місяць інформувала вона Йосаріана. «Не дурій», – позіхав він. «Ні, я серйозно, котику», – наполягала вона. «Я теж». «А знаєш, любий, у нас буде дитинка», – інформувала вона й свого чоловіка. «Відчепись мені ніколи», – роздратовано огризався лейтенант Шайскуп. «Невже ти забула, що в мене на носі огляд парад?» Лейтенанта Шайскупа мучили інші проблеми. Він прагнув за всяку ціну зайняти перше місце на наступному строєвому огляді параді і підвести Мудрожера під дисциплінарну комісію за організацію змови з метою повалення взводних командирів, призначених лейтенантом Шайскопфом. Мудрожер був баламут і до того ж розумник, а лейтенант Шайскопф добре знав, що за такими треба пильнувати і день, і ніч. Сьогодні він баламутить училище, а завтра, дивися, збаламутить увесь світ. Мудрожер багато думав, а таким, як уже встиг переконатися Шайскопф, пальця в рот не клади. Такі люди небезпечні, можна чекати від них чого завгодно. Тож навіть нові комзводи, обрані за напученням Мудренджера, тепер горіли бажанням посвідчити проти нього. Справу на Мудренджера то заводили, то припиняли. Маркували дрібнички. Ніхто не знав, що саме йому пришити. А пришити Мудренджерові зневагу до стройових оглядів парадів було б занадто, бо до стройових оглядів парадів він ставився з не меншою ревністю, ніж сам лейтенант Шайскоп. Щонеділі пополудні сонні курсанти вилазили з казарм, вишиковувались у шеренги по 12 чоловік і напівживі з похмілля, крекчучи й охаючи, чалапили до парадного плацу. Зайнявши там одведене їм місце серед кількох десятків інших ескадриль, вони нерухомо стояли годину чи дві під пекучим каліфорнійським сонцем. Чекали, поки зумліє стільки народу, що навчання можна буде вважати закінченим. Збоку вздовж палацу рядами стояли машини швидкої допомоги. Біля них санітари з ношами і портативними раціями. На дахах розташовувались спостерігачі з біноклями. Училищний писар фіксував кількість запаморочень, а заправляв першим етапом усієї операції офіцер-медик з бухгалтерським хистом. Він міряв удари пульсів і перевіряв підрахунки писаря. Коли всі машини швидкої допомоги битком набивались непритомними, офіцер-медик давав знак диригентові оркестру грати похідний марш. Тоді ескадрилі в установленому порядку марширували плацом і, виконавши незграбний поворот біля трибуни з офіцерами, знову плентали через весь плац назад до казарм. Коли курсанти чимчикували повз трибуну, їхню стройову вивучку оцінювали офіцери училища на чолі з гладким, дебелим полковником з великими пишними вусами. Найкраща ескадрилля кожного курсу одержувала нікому не потрібний жовтий вимпел на довгій дерев'яній шпичці. Найкраща ескадрилля училища одержувала червоний вимпел на ще довшій шпичці, від якого користі було ще менше. Бо довга шпичка була куди важча, і тарганити її доводилося цілий тиждень, аж поки наступної неділі вимпел не відвоювала якась інша ескадрилья. Йосаріанові ідея нагородження вимпелами видавалася абсолютно безглуздою. Ні тобі грошей, ні якихось суспільних привілеїв. Подібно до олімпійських медалей чи кубків тенісних чемпіонатів, вони лише вінчали нагороджених ідіотською славою найкращих майстрів нікому не потрібної справи. Не менш безглуздими видавались йому й самі огляди паради, яких він терпіти не міг, передусім за їхню войовничість. Йому було гидко дивитись огляди паради, чути цю музику і тупіт кроків, а найгірше було те, що він сам, усупереч своїй волі, був утягнутий у це ідіотське тупцювання. Курсантові авіаучилища і так жилося не солодко. Навіщо ж іще примушувати його щонеділі знемагати в муштрі під пекучим полуденним сонцем, як звичайного солдата? А жилось курсантові не солодко, насамперед тому, що з кожним днем ставало дедалі ясніше. Війна не завершиться раніше, аніж скінчиться навчання. А хіба ж не тому добровільно подався він до авіаучилища, щоб саме в ньому сподіватися відсвяткувати перемогу? Як призовник, направлений на навчання до училища, він повинен був кілька тижнів дожидатися, поки його запишуть у той чи той клас, потім іще кільканадцять тижнів учиться на штурмана-бомбардира, далі ще кілька тижнів виконувати тренувальні польоти, і лише потому опинитись десь за океаном. Ніяка благословенна Богом війна не могла тривати так довго. Тому що, як Йосаріанові втовкмачували змалку, Бог був на його боці, а Бог, як йому змалку втовкмачували, був всемогутній. Проте війні не було видно кінця краю, а навчання мало от-от скінчитися. Що ж до лейтенанта Шацкопфа, то він навпаки, відчайдушно прагнув вибитися в перші на оглядах-парадах. Мало не до світосонця просліджував він за теоретичними розробками, а його нещасна дружина лише млосно кліпала на нього з подружнього ліжка, скрушно огортаючи улюблені сторінки сексопатологічних праць Крафта Ебінга. Чоловік же студіював підручники з маршировки. Поринувши в них, він міг цілими годинами переставляти на столі шоколадних солдатиків, яких закуповував собі цілими коробками. А коли це військо починало розм'якати і танути в руках, лейтенант Шацьков тут же швидко і оперативно виводив на плац свій надійний резерв – пластмасових ковбоїв, і теж вишикував їх у рівні шеренги – по 12 у ряд. Цих ковбоїв він виписував собі поштою на вигадане ім'я і ховав на світанку під замок, подалі від чужого ока. В нього була ще одна настільна книга – альбом анатомічних малюнків Леонардо да Вінчі. Якось пізно ввечері він відчув, що йому необхідна жива модель. «Встань!» – наказав він дружині. «По кімнаті стройовим кроком руш!» «Голячка!» – з надією в голосі грайливо запитала вона. У розпачі лейтенант Шайскоп лише мовчки затулив руками очі. Він проклинав свою гірку долю, що прикувала його шлюбними ланцюгами до цієї жіночки, яка в полоні своєї мерзенної хтивості не помічає навіть тієї титанічної боротьби, яку веде він за високі, майже недосяжні ідеали, що їх повинна обстоювати кожна справді шляхетна людина. «Ти хоч би коли пошмагав мене?» Кокетно накопиливши губки однієї прекрасної ночі, поскаржилась вона. «Мені ніколи», – нетерпляче отгавкувався він. «Ти розумієш слово «ніколи»? Невже ти забула, що в мене на носі огляд парад?» Лейтенантові Шайскопфу і справді було ніколи. Настала неділя, до наступного маршу лишилося всього 7 днів, а час біжить як скажений. На 3 попередніх оглядах-парадах його ескадрилья була на останньому місці. Ще ніколи репутація лейтенанта Шайскопфа не падала так низько, і він день і ніч сушив собі голову, гарячково шукаючи якогось виходу із скрути. Лейтенант обмірковував навіть такий спосіб. 12 курсантів, цілу шеренгу, прибити цвяхами до довгого 2 на 4 дюйма в перерізі дубового бруса і таким чином забезпечити їхнє рівняння. Цей варіант виявився нездійсненним тільки через брак хромованих шарнирів, без яких бездоганний поворот на 90 градусів був практично неможливий. Лейтенант Шайскоп, на жаль, не міг сподіватись, що йому вдасться добути у квартирмейстера таку силу хромованих шарнірів, а тим більше умовити шпитальних шарлатанів-хірургів, щоб ті вчасно і якісно вмонтували їх у курсантські крижі. Через тиждень після того, як, послухавшись Мурденджера, лейтенант Шайскоп дозволив курсантам обрати взводних командирів, його ескадрилья здобула жовтий вимпел. Цей несподіваний успіх так окрилив лейтенанта Шайскопфа, що він тієї ж ночі добряче торохнув шпичкою по голові свою дружину, коли вона спробувала затягти його до ліжка, бажаючи гідно відсвяткувати перемогу, а заразом продемонструвати свою глибоку зневагу до міщанської техніки сексу, усталеної західною цивілізацією. Наступної неділі ескадрилья здобула червоного вимпела, і лейтенант Шайскопф не тямив себе від щастя. А ще через тиждень його ескадрилья вперше в історії училища здобула червоного вимпела вдруге підряд. Після цього лейтенант Шайскоп так увірував у свої можливості, що вирішив зробити начальству нечуваний сюрприз. Під час своїх нічних студій він десь вичитав, що на церемоніальному марші, замість махати руками туди й сюди, як воно повелося, належить піднімати їх від середини стегна не більше, як на 3 дюйми. Тоді у спостерігача буде враження, ніби руки взагалі лишаються на місці. Лейтенант Шайскоп готував свою операцію надзвичайно ретельно у цілковитій таємниці. Спочатку всі курсанти його ескадрильї врочисто присяглися не розголошувати лейтенантового секрету. Потім вони під покровом ночі потай відбували репетиції на запасному плаці. Марширували в непроглядній пітьмі, зосліпу налітаючи один на одного, проте марюкатися було суворо заборонено. Ескадрилья вчилася ходити, не вимахуючи руками. У лейтенанта Шайскопфа спочатку була інша ідея. Нехай би його приятель Слюсар прилаштував у своїй майстерні кожному курсантові до стегна хромований штирок і сполучив його із зап'ястям з допомогою мідного тросика в 3 дюйми завдовжки. Та на це, по-перше, вже не стало б часу. Його завжди не вистачає. І, по-друге, коли йде війна, добрячого мідного тросика теж годі знайти. Крім того, як подумати глибше, і самі тросики можуть завадити курсантам належним чином падати з ніг під час хвилюючої паморочної церемонії, що передує марширування. А неспроможність належним чином умлівати – могла б негативно позначитись на загальній оцінці для ескадрилії. Цілий тиждень лейтенант Шайскоп, заходячи до офіцерського клубу, посміювався собі в бороду, гумував радість. Його найближчі приятелі даремно сушили собі голови, намагаючись здогадатися, що то за знак. «Цікаво, що це надумав наш лайноглав?» Демонструючи знання німецької мови, запитав лейтенант Шмигель. У відповідь на всі запитання колег лейтенант Шайскоп тільки багатозначно сміхався. «Майте терплячку», – промовив він. «У неділю самі побачите». І коли настала неділя, лейтенант Шайскоп нарешті явив світові свій епохальний сюрприз, явив з віртуозною майстерністю бувалого імпресаріо. Він не зронив жодного слова, поки повз трибуни кривими, які завжди рядами, брели чужі ескадрилії. Він не зморгнув оком навіть тоді, коли з'явилися передні ряди його ескадрилії. Глядівши курсантів, які не махали руками, офіцери всі як один пороззявляли роти з подиву. По трибуні прокотилася хвиля паніки. Лейтенант Шайскоп скромно тримався в тіні аж до тієї хвилини, коли гладкий полковник із великим пишним вусом рвучко повернув до нього люте, налите кров'ю обличчя, і лише тоді лейтенант Шайскоп видав пояснення, яке відтоді обесмертило його ім'я. «Зверніть увагу, полковнику», – коротко мовив він, – «ідуть без рук». І тут же роздав вражений скам'янілій аудиторії, належним чином завірені в штабі фотокопії, тої всіма забутої інструкції, на основі якої він і побудував свій вікопомний тріумф. То була зоряна година в житті лейтенанта Шайскопа. Він виграв першість, буквально не ворухнувши жодним пальцем. Червоний вимпел перейшов до нього навічно, а це взагалі поклало край недільним оглядам-парадам, оскільки під час війни добрячий червоний вимпел став не менш дефіцитним, аніж добрячий мідний тросик. Лейтенант Шайскоп, не сходячи з місця, став старшим лейтенантом Шайскопом і відтоді стрімко пішов угору. Мало хто з колег сумнівався тепер у тому, що Шайскоп – новий воєнний геній. «Ну і Шайскоп», – зауважив лейтенант Дубкіс. «Справжній воєнний геній». «І що геній, то геній», – погодився лейтенант Шмигль. «Та краще б він навчився, як слід шмагати свою жінку». «Не бачу тут нічогісінько спільного», – холодно відказав лейтенант Дубкіс. «От лейтенант Бембіс шмагає свою перед кожним актом. А чого він вартий на оглядах-парадах?» «Ну то що?» – заперечив йому лейтенант Шмигль. «Шмагання – це шмагання. А кому потрібні ті дурні огляди-паради?» І справді, паради не були потрібні нікому, крім лейтенанта Шайскопа, а менш за все – гладкому пишновусому полковникові, який був головою дисциплінарної комісії. З грізним риком накинувся він на Мудренджера, одразу ж, як той зайшов боязкими кроками в кімнату, і спробував був спростувати звинувачення, висунуті проти нього лейтенантом Шайскопом. Полковник грюкнув кулаком по столу і, добряче забивши собі руку, так розлютився на Мудренджера, що знову грюкнув нею по столу. І, забивши собі руку ще дужче, розлютився ще більше. Лейтенант Шайскоп стулив губи, скрушним поглядом скинув на Мудренджера. Надто прикрим і жалюгідним було те враження, яке справляв його вихованець. «Через 2 місяці ви відправляєтесь бити макаронників», – заривів гладкий, пишновусий полковник. «І не думайте, що це вам хрін собачий». «Ні, я не думаю, що це хрін собачий, сер». «І не перебивайте». «Слухаю, сер». «А коли перебиваєте, не забувайте казати «сер», – звелів майор Мурлов. «Слухаю, сер». «Вам було наказано не перебивати?» – холодно запитав майор Мурлов. «Але ж я не перебиваю, сер», – запротестував Мудренджер. «Не перебиваєте і кажете «сер». Приплюсуйте до звинувачень», – скомандував майор Мурлов Капралові, що вмів стенографувати. «Невживання сер при старших офіцерах». «Мурлофе», – мовив полковник, – «вам відомо, що ви йолоп». «Так точно, сер», – насилу видавив із себе майор Мурлов. «Тож затуліть свою смердючу пельку і мовчіть. Ви мелете казна що». До складу дисциплінарної комісії входило 3. Гладкий пишновусий полковник, лейтенант Шайцкоп та майор Мурлов, який щосили пнувся напустити на себе грізний вигляд. Як член комісії, лейтенант Шайскоп мав оцінити вагомість звинувачень, висунутих проти курсанта Мудренджера. Звинувачення проти курсанта Мудренджера висовував лейтенант Шайскоп. Курсант Мудренджер мав право на оборонця. Обов'язки оборонця в дисциплінарній комісії виконував лейтенант Шайскоп. У Мудренджера від усього цього макітрилося в голові, і він затремтів від страху, коли полковник зненацька скочив з місця, немов гігантський смерч, і прогарчав, що роздере його смердючого боягуза на шматки. Нещодавно, ідучи на заняття, Мудренджер спіткнувся в строю, і тепер його судили за самовільний вихід із строю, непослух перед командиром, аморальну поведінку, поразницькі настрої, провокаційні випади, високі матерії, слухання німецько-італійської музики тощо. Одне слово, Мудренджера звинувачували за всіми статтями написаних армійських законів воєнного часу. Він із жахом слухав, як полковник ще раз прогарчав з-під своїх пишних вусів, що за якихось 2 місяці Мудренджерові доведеться битися з макаронниками. Чи, може, йому більше сподобається, коли його викинуть к бісу з училища і пошлють на Соломонові острови ховати трупи? «Ні, цього я зовсім не хочу, сер», – чимно відповів Мудренджер. Йому Йолопові було не втямки, що краще вже ховати чужі трупи, ніж стати трупом самому. Полковник сів так само несподівано, як і підскочив. Тепер він був цілком спокійний, уважний і солодко-ввічливий. «Тож дозвольте дізнатися», – неквапом тихо заговорив полковник, – «на якій підставі ви заявляли, що ми не можемо вас покарати?» «Коли, сер?» «Тут я ставлю запитання, а ви відповідаєте на них». «Слухаю, сер. Мені…» «Чи, по-вашому, вас викликали сюди, щоб ви ставили запитання, а я відповідав?» «Ні, сер. Мені…» «То для чого вас сюди викликали?» «Відповідати на запитання». «Правильно, чорт забирай», – гримнув полковник. Отож і відповідай, поки я не проломив твоєї грамотійської довбешки. Тож на якій підставі, весь трюче трясся твоїй сучці Ненсі, ти заявляв, що ми не можемо тебе покарати? По-моєму, я ніколи такого не казав, пане полковнику. А голосніше можна? Я нічого не чую. Слухаюсь, пане полковнику. А голосніше можна? Полковник вас не чує. Слухаю, сер. Мені... Мурлафе. Так, сер. Кому було сказано затулити дурну смердючу пельку? Вам чи не вам? Так точно мені, сер. От тож і затуліть, коли вам сказано затулити, ясно? А ви, будь ласка, голосніше, я нічого не чую. Слухаю, сер. Мені... Мурлафе, що це в мене під ногою? Часом не ваша лапа? Ні, сер. Це, певно, лапа лейтенанта Шайскопфа. Ну, зовсім не моя лапа, сер, озвався лейтенант Шайскопф. Може, і справді моя, сказав майор Мурлов. Приберіть. Слухаюсь, сер. Тільки спочатку приберіть свою, полковнику. Ви мою причавили. Ви наказуєте мені прибрати лапу? Ні, сер. Ні, сер. Отож, приберіть геть лапу і затуліть пельку. А ви голосніше, я нічого не чую. Слухаю, сер. Мені ніколи на думку не спадало, що ви не зможете мене покарати. Це ви про що, чорт забирай? Я просто відповідаю, сер. Відповідаю на ваше запитання. Яке в біса запитання? Тож, на якій підставі байстрюче трясся твоїй сучці Ненсі, ти заявляв, що ми не можемо тебе покарати, голосно прочитав із стенограми капрал, що вів протокол. Правильно, сказав полковник. Тож, на якій триклятій підставі? У мене не було жодних підстав, сер. Коли? Запитав полковник. Що коли, сер? Ну от ви знову ставите мені запитання. Пробачте, сер, я просто не зрозумів, сер. Коли саме у вас не було підстав? Жодних підстав. Тепер, сподіваюся, зрозуміли? Ні, сер, і тепер я не зрозумів. Ви це вже казали, а тепер відповідайте. Як же я можу відповісти, сер? Знову запитання. Пробачте, сер, але я і справді не знаю, як вам відповісти. Я не пригадую, щоб я казав, що ви не можете мене покарати. Чхав, я пригадуєте ви там чи не пригадуєте. Я питаю, коли ви цього не казали? Мудранджер глибоко зітхнув. Я завжди не казав, сер, що ви не можете мене покарати. О, це вже значно краще, містере Мудранджер. Вдоволено, мовив полковник. Дарма, що це нахабна брехня. Пригадайте, що ви робили минулої ночі в клозеті. Хіба ж ви не нашіптували тому другому смердючому байстрюкові, що сидить у нас у печінках, як там його? Йосаріан, сер, підказав лейтенант Шайскопф. Згадав, Йосаріан. Йосаріан? Що за ідіотське прізвище Йосаріан? Це в нього таке прізвище, сер, пояснив лейтенант Шайскопф, завжди готовий відповісти на будь-яке запитання. Гаразд, нехай прізвище. Тож, на якій підставі ви нашіптували тому Йосаріанові, що ми не можемо вас покарати? Та ні ж бо, сер, я лише пошепки сказав йому, що ви не зможете мене звинуватити. Можливо, я дурень, перебив його полковник, але мені чомусь не видно різниці. Звичайно, я із дурнів дурень, я не бачу жодної різниці. Ти баскудний байстрюк і базікало, чуєш? Ну, хто з нас просить у нього пояснень? Ніхто. А ви даєте всім пояснення. Плював я на всякі пояснення, я стверджую факт. Ви паскудний байстрюк і базікало, ясно? Ні, сер. Ні, сер. Виходить, це я паскудний байстрюк і базікало. О, тільки не це, сер. Тоді ви паскудний байстрюк і базікало, так? Ні, сер. Ви що, хочете мене завести? Ні, сер. Значить, ви знаєте, що ви паскудний байстрюк і базікало? Ні, сер. Вам таки хочеться мене завести, чорт забирай. Та я ось перескочу через цей паскудний стіл і роздеру тебе, смердючий боягузи, на шматки. Роздеріть його, підхопив майор Мурлов. Мурлов, ви смердючий цап. Хіба ж я не наказав вам затулити вашу дурну смердючу брехливу пельку, га? Так точно, сер, пробачте, сер. От і мовчіть. Та я ж саме й учуся мовчати, сер. А хто не помиляється, той не навчається. Хто це сказав? Всі так кажуть, сер, навіть лейтенант Шайскопф. Ви так кажете, Шайскопфе? Так точно, сер, кажу. Мовив лейтенант Шайскопф, але це не тільки моя думка. Раз, Мурлофе, спробуйте затолити вашу дурну пельку, і, можливо, навіть ви навчитеся це робити. Тож, на чим ми зупинилися? Прочитайте мені останній рядок. Прочитайте мені останній рядок, прочитав капрал-стенографіст. Не мій останній рядок, бовдуре, грикнув полковник. Прочитайте мій останній рядок, знову прочитав капрал. Та це ж знову мій останній рядок, вириснув полковник. Він аж налився кров'ю від люті. Ні, сер, поправив його капрал. Це мій останній рядок, я щойно прочитав його вам. Невже ви забули, сер? Це ж було менше як хвилину тому. О, господи, прочитайте мені його останній рядок, бовдере, і назви, до речі, своє погане прізвище, хай йому грець. Попінджей, сер. Чудово. Ви в нас будете другим Попінджею. Як тільки скінчимо з ним, візьмемося за вас. Є питання? Так точно, сер. У чому ж мене будуть звинувачувати? «А яка вам до біса різниця? Ви чули, що він у мене питає? Зараз дізнаєтеся Попінджею, ось тільки скінчимо з Мудренджером, і ви дізнаєтеся. Курсанте Мудренджери, ви? Адже це ви курсант Мудренджер, а не Попінджей». «Так точно, сер». «Чудово. Що ви?» «Попінджей, це я, сер». «Ясно, Попінджею. Ви, може, син мільйонера, га? Чи, може, якогось там сенатора?» «Ні, сер». «Тоді ви влипли, Попінджею. А може, ваш батько якийсь генерал або велике ЦБ в Білому домі?» «Ні, сер». «От і прекрасно. Чим же займається ваш батько?» «Мій батько помер, сер». «Та це ж просто чудово, Попінджею. Вважайте, що ви вже в лайні по саме годі. Вам тепер із лопатою не вигребтеся, ясно? А чому ви, до речі, Попінджей? Що це за прізвище таке, Попінджей? Нікуди не годиться». «Це в нього таке прізвище, сер», – пояснив полковникові лейтенант Шайскоп. «Все одно воно нікуди не годиться, Попінджею. Мені так і кортить розірвати тебе на шматки, Попінджею, смердючий боягузе. Курсанте Мудренджер, повторіть, будь ласка, про що ви трясся вам нашіптували чи не нашіптували Йосаріану в клозеті минулої ночі?» «Слухай, сер, я сказав йому, що ви не зможете мене звинуватити». «Ну що ж, почнемо звідси. Тож, на якій підставі ви заявляєте, курсанте Мудренджер, що ми не зможемо вас звинуватити?» «Я не заявляв, що ви не зможете мене звинуватити, сер». «Коли?» «Що коли, сер?» «Ви знову будете мене допитувати, чорт забирай». «Ні, сер, даруйте, сер». «Тоді відповідайте на запитання. Коли ви не заявляли, що ми не зможемо вас звинуватити?» «Минулої ночі в клозеті, сер». «Це лише там ви цього не заявляли?» «Ні, сер. Я завжди не заявляв, що ви не зможете мене звинуватити, сер. А в клозеті я просто сказав Йосаріанові». «Ніхто не питає вас, що ви сказали Йосаріанові. Ми питаємо вас, що ви йому не казали. Нас поки що не цікавить, що ви сказали, ясно?» «Так точно, сер». «Тоді поїхали далі. То що ви сказали Йосаріанові?» «Я сказав, сер, що ви не зможете мене звинуватити в тих злочинах, які мені інкримінуються, і залишитися вірними принципам». «Яким іще принципам? Що ви там бурмочете?» «Припинити бурмотання». «Слухаюсь, пане майор». «І не забувайте говорити, сер, коли бурмочете». «Метклафе, ви йолоп, помовчіть, а ви продовжуйте». «Слухаюсь, сер», – пробурмотів Мутенджер. «Задля справедливості, сер, що ви не зможете…» «Справедливості», – вирячився полковник. «Що таке справедливість?» «Справедливість, сер, це…» «Це несправедливість», – зневажливо вишкірився полковник і щосили грюкнув великим пухким кулаком по столу. «Це марксистська пропаганда. Слухай мене і дізнаєшся, що таке справедливість». «Справедливість – це тиск, бою писк, серед ночі коліном між очі, ножем під ребра, перший нападай, недобитих не залишай, на кораблі за горлянку хапай, зубами кусай, за борт викидай, молися Богу за перемогу. Від стегна стріляй, потрапиш у рай, зуби летять, буде благодать. Ось що таке справедливість, все ясно?» «Ні, сер». «І годі мені серкати». «Слухаюсь, сер». «Але не забувайте казати, сер», – наказав майор Мурлов. Певна річ, Мудренджер був винний, інакше б він не стояв перед ними, і довести це можна було, лише визнавши його винним, що судді й зробили. Так вони виконували свій патріотичний обов'язок. Йому вклепали 57 штрафних маршів з повною викладкою. Попінджея посадили на губу, аби шанував порядок, а майора Мурлафа спровадили ховати трупи на Соломонові острови. І Мудренджер щосуботи по 50 хвилин строєвим кроком марширував туди-сюди перед будинком військової поліції з незарядженим карабіном на плечі, який важив, здавалося, не менше тонни. Все це геть спантеличувало Мудренджера. Навколо відбувалося чимало дивовижних речей, але найбільше здивувала Мудренджера ненависть. Брутальна, нічим не прикрита, невмолима ненависть до нього з боку членів дисциплінарної комісії. Жорстким стиві люті обличчя з пекучими, немов жаринки, злосливо примруженими очима. Від таких годі чекати пощади. Мудренджера глибоко вразило таке відкриття. Дай їм волю, вони запросто тебе лінчують. Ці троє зрілих дорослих людей люто ненавиділи його, ще майже хлопчиська. Вони зичили йому смерті. Вони зненавиділи Мудренджера наперед, перш ніж він перед ними з'явився. Ненавиділи, поки він стояв перед ними, ненавиділи, коли він пішов од них, і навіть розходячись хто куди, вони понесли ту злісну ненависть із собою, немов якийсь любий серцю скарб. Напередодні ввечері Йосаріан, як міг, намагався остерегти його. «У тебе нема жодних шансів, друзяку», – понуро сказав він тоді Мудренджеру. «Вони ненавидять євреїв». «Але ж я не єврей», – відповів Мудренджер. «Тим гірше для тебе». Йосаріан як у воду дивився. «За це вони зненавидять тебе ще більше». Від такої ненависті поривало відсахнутися, як від сліпучого світла. Ці троє співвітчизників розмовляли однією з ним мовою і носили таку саму військову форму, але в них було обличчя чужинців. перекошені, судомлені звірячою люттю, і Мудренджер раптом зрозумів, що вони зичать йому лиха більше, ніж усі фашисти, які сидять у траншеях, літаках, танках, підводних човнах, бункерах, лаштують кулемети, міномети і вогнемети, наводять у небо гармати зенітних батарей найдобірнішої дивізії Герман Герінг, більше навіть, ніж оті мерзенні нацистські призвідці, давні завсідники продимлених пивниць у Мюнхені чи десь там іще. Ніхто й ніде у цілому світі ненавидів його запекліше, ніж ці троє.